اور وہ یہ نہ سمجھیں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، بلکہ وہ بخل ان کے لیے برا ہے. عن قریب روز قیامت انہیں اس مال کے طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو.